Cristiano Ronaldónak minden gesztusa, a jelenlétének minden egyes momentuma hamis, hazug és álságos. Nem lehet olyan szögből fényképezni a csávót, hogy ne úgy viselkedjen, mint egy modell, akit épp fotóznak. A meccsen is pózol. Folyamatosan pózol. Hát a jelenléte egyszerűen toxikus, mérgező. Megmérgezi az öltözőt, megmérgez maga körül mindent. Én értem, hogy van ez a futballt amúgy kevéssé szeretők és kevéssé értők által duzzasztott mítosz, hogy Cristiano Ronaldo a plusz. Ő, ha őt még, hát még egy Cristiano Ronaldo, aki, és tudod, ez az ordas média közhely egyetlen villanásával egy teljes meccset eldönt. Sok szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam is, Nyírő Márk. Sziasztok, sziasztok! Mai adásunkban pedig van egy különleges vendégünk, Puzsér Róbert, műsorvezető, újságíró és kritikus. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örülök, hogy itt lehetek, sziasztok! Fogunk beszélgetni a mai adásban a Juventusról, a Cristiano Ronaldo botrányáról, meg a idei katari világbajnokságról is. És kezdjük akkor a Juventusszal, mert aki követi a pályafutásodat, az valószínűleg tudja, hogy a Juventus eléggé közel áll hozzád. A torinói csapatnak a szenvedése a tavalyi szezon után még inkább elmélyült az idei idényben is. Menesztették Andrea Pirlót és a korábbi sikerkovácsot, Massimiliano Allegrit visszahozták a csapathoz, és nagyon reménykedtek abban a Juventusnál, hogy ez a csapat össze fog állni, és újra oda kerülhetnek majd a bajnoki cím közelébe. Allegrit az első számú probléma, vagy a keret kialakításában kell a probléma gyökerét megkeresni? Még egy kicsit, hogyha visszamehetnénk, legutóbb, amikor nálunk voltál, akkor azt mondtad, hogy kiábrándultál a Juventusból, nevezetesen Ronaldo miatt. Most, hogy elment ez a szerelem, újra lágra lobbant? A Ronaldo csak egy tünet. Az általános identitásvesztésnek az egyik tünete. Én úgy érzem, hogy az Andrea Agnelli nem tudta elhinni, hogy milyen gigantikus, hatalmas felépítményt húzott fel. És le kellett félig rombolni ahhoz, hogy elhiggye, hogy ő azt megtette. Nem volt képes arra, hogy pszichésen felnőjön ahhoz a minőséghez, amelyet ő valójában megteremtett a Juventusnál. És elhitte azt a commerce mítoszt, hogy a Juventusnak egyetlen egy világsztárnyira, egy Cristiano Ronaldónyira kell már csak emelkednie, és akkor eléri a bajnokok ligája, trófeát, amit addig nem sikerül. És amit hát a Juventusnak 9 bajnokok ligája döntőből 2 sikerült megnyernie, és 7 elveszítenie. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy talán már több is, mint fóbia, ez már szinte átok. Az Agnelli gyakorlatilag a közelébe juttatta a Juventust a 3. bajnokok ligája címnek, de nem tudta elérni. 2 is döntőbe jutott a Juventus, mind a 2 meccsben volt, de mind a 2 elvesztette a döntőt. És ez egy olyan szituáció, amikor egy józan klubvezetőnek azt kell mondania, hogy nem a következő idényben kell megnyernünk a bajnokok ligáját, mert az, hogy a következő idényben meg kell nyernünk a bajnokok ligáját, ez hatalmas nyomást rak egy keretre. Tehát így ennyire nem lehet lenyomasztani játékosokat, mert leblokkolnak, mert görcsbe rándulnak. Hanem azt kell mondani, hogy a következő 5 év valamelyik évében meg kell nyernünk a bajnokok ligája trófeát. És ha a következő évben nem nyerjük meg, akkor azt követő 5 év valamelyik. És mindig ezt kell mondani, hogy a következő 5 évben valamikor meg kell nyernünk. Mert így lehet felszabadultan játszani. De az Agnellinek nem volt ennyi türelme. Nem volt 5 éve arra, hogy ő megnyerje a bajnokok ligája trófeát, hanem most kell, most már kell. ebből aztán az következett, hogy nem öt évi, most már nem öt évnyire van a Juventus a Bajnokok Ligája trófeától. Hát beláthatatlan távolságra sodródott meg most a Juventus a Bajnokok Ligája trófeától. Jelenleg az van, hogy a Juventus nincs Európa 15 legjobb csapata között. És az, hogy leigazolta az Agnelli a Juventus, leigazolta az Agnelli a Cristiano Ronaldot, az csak egy tünet. Az csak egy tünete ugyanannak a problémának. Az elnök feladta a Juventus identitását még több pénzért, még nagyobb bevételért, még nagyobb kultuszért, reklámhírverésért, még több eladott mezért, eladta a klubnak, a klub stadionjának a névhasználatát az Allianznak. Fölmondta a klub címert, és helyette egy márkalogót. Talán ez fáj neked a legjobban, igaz? Hát igen, mert ezek identitás... Tradíció. Igen, ezek az identitásba gázoló húzásai voltak. Az, hogy leigazolta olyan feltételekkel kötött szerződést az Adidasszal, hogy az Adidas azt csinál a Juventus álmezével évről évre, amit ő úgy kitalál. Már az álmez sem egy a tradícióhoz szigorúan kötődő identifikáló elem, hanem már a mez is tulajdonképpen az Adidasnak a divat cikke. Hát láthatjuk a Barcelona mezeket, folyamatosan nagyon egyed és fura mezeket láthatunk, ami éppen az adott katalán vagy spanyol divat. Igen, és ugye a Barcelonának már nincsen úgymond meze, hanem vannak színei, a gránátvörös meg a kék is, akkor ezek valamilyen formában rajta vannak a mezen, és ennyi. Na most ez az identitásnak a felszámolása. És az Agnelli rálépett erre az útra, és rávitte erre az útra a Juventust, hogy oldja föl az identitását, és váljon globális brandé. És ő úgy képzelte, hogy ha a Juventus leigazolja Cristiano Ronaldót, akkor a Juventus egy olyan globális brandé válik, mint amilyen a Real Madrid. De a Juventus nem Real Madriddá vált, viszont lemaradt a Juventusságról is. Tehát legalább azt is elvesztette. Nem több lett a Juventus, hanem még csak az se, ami addig volt. És hát nagyon súlyos árat kellett fizetni a Cristiano Ronaldónak a leigazolásáért, mert a Juventus elveszítette az általános igazgatóját, Giuseppe Marottát, aki az addigi sikereknek a legfőbb kovácsa volt. Hát egy ilyen Luciano Moggi szintet hozott. Hát szerintem ő jelenleg, hogyha így a general manageri pozíciót nézem, ő világ legjobb a labdarúgásban, és ha nézzük meg, hogy Giuseppe Marotta milyen munkát végez az Internél. Sokkal kevesebb pénzből bajnok esélyes csapatot rakott össze, sőt, bajnok csapatot rakott össze, és azóta a Juventusnak hát nagyon rossz átigazolási politikája van, vagy sőt, nincs is átigazolási politikája is, úgyhogy Marotta távozása lehet, hogy az utolsó szög volt a Juventus koporsójában. Nem inkább az van, hogy most még mindig nyögik azokat az adósságokat, amiket akkor felhalmoztak. Hát jó, de megemelték a törstőkét, ott van pénz a Juventusnál, a leggazdagabb család van náluk. Ez lett volna egyébként a kérdésem hozzád, Robi, hogy nem volt egyfajta dilemmában Agnelli? Látta, hogy valószínűleg csak úgy lehet nagyobb sikereket elérni, hogyha minél több pénzt öl a fociba. De ez egy téves dilemma. Ez egy téves dilemma. Valójában nem létezett ez a dilemma, és mostanra minden bizonnyal Andrea Agnelli is rájött arra, hogy hatalmasat tévedett, amikor azt gondolta, hogy ez egy pénzügyi probléma. Hogy egy pénzügyi probléma, hogy valójában több Insta követőre van szüksége a Juventusnak, amit majd Ronaldo becsatornáz, hogy valójában még több pénzre van szüksége a Juventusnak, amit majd az eladott Ronaldo mezek majd elérhetővé tesznek, és ilyen módon a Juventus majd át tudja lépni a saját árnyékát. Már minden együtt volt ahhoz, hogy a Juventus Bajnokok Ligáját nyerjen. Már csak türelem kellett volna. Hagyni kellett volna Giuseppe Marottát dolgozni, hagyni kellett volna a Massimiliano Allegrit dolgozni, és pár éven belül meg lett volna a Bajnokok Ligája cím. De nem volt türelme, mert mi Mert ilyen a céges kultúra. Az a probléma. Ilyen a céges kultúra. A cégvezető az nem attól cégvezető, hogy ő hátradől és vár. Ők úgy tanulták, és ők úgy kondicionálták magukat és egymást, hogy az a rossz cégvezető, amelyik hátradől és várja, hogy megtörténjen a siker, cselekedni kell. Még egyet előre kell lépni. És hogyha a Marotta nem látja be, hogy ide Cristiano Ronaldo kell, mert itt most a sportszakmai kérdésben egy nem sportszakmai döntést, egy marketing döntést kell meghozni, akkor Giuseppe Marotta rossz általános igazgató. Akkor takarodjon az Interhez. És vigye magával a Scudettót is mindjárt. És jöjjön Paratici, aki hát játékos megfigyelőnek jó, de general managernek meg kiderült, hogy katasztrofális. Tulajdonképpen az ő átigazolásait nyögi a mai napig a Juventus. Hát ott a Paratici 2 év alatt a Juventust a sárga földig rugdosta le az olyan igazolásaival, mint az Aaron Ramsey. És ugye ezek ingyenes igazolások voltak, ilyen értelemben a Marotta útját próbálta követni. Azt hitte, hogy a tuti receptet alkalmazza. Igen, azt hitte, hogy eltanult valamit a Marottától, és ezt ő már tudja, tehát látható, hogy nagyon nem. Épp ellenkezőleg. Abban viszont biztos vagyok, hogy az Agnelli észrevette magát, hogy a fejéhez kapott. Hogy rájött arra, hogy súlyos hibát vétett, nem csak azzal, hogy a Marottát elküldte, hanem azzal is, hogy az Allegrit elküldte. És az, hogy az a tény, hogy visszahozta az Allegrit. Egy beismerés valahol. Igen, az elismerése ennek, hogy megpróbálja visszaterelni a Juventust az elhagyott útra, az elveszejtett identitásához. Tulajdonképpen már az Andrea Pirlónak a leigazolása is a vezetőedzői posztra már azt jelezte, hogy az Agnelli érteni véli, hogy akkora lyukat ütött a Juventus hajóján, amin szivárog el az identitás. És ezt a lyukat valamivel be kell tömni. És azért az Andrea Pirlo az egy emblematikus, az egy ikonikus figura, akivel ő megpróbálta visszamerni az identitást a hajóba. Csak itt közben szóval, hogy igazából meg lehetett volna adni Pirlónak is ott az időt, meg a türelmet, mert ott is azt hiányzott, hogy döntöttek egy koncepció mellett, és egyébként nem végzett rosszul Pirló, mert szerintem rossz munkát, mert ami benne volt a keretbe kihozta, és azt a pozíciós játékot szép lassan felépítette, de egyszerűen ott is nem jött az eredmény, mi az, hogy a Juventus csak szerencsével lett negyedik, akkor küldjük el Pirlót, és idehozták Allegrit, azt az edzőt, aki sosem volt az, aki a nulláról felépítette csapatot. Mindig az az edző volt, aki egy meglévő jó csapatot tudta maximalizálni, és megtalálta azokat a játékosokat, azt a játékrendszert, amiben az adott játékosok a lehető legjobban működnek. Most neki kicsit építkeznie kéne, és alapokat kellene letenni ebben a Juventusban, vagy átalakítani, és egyelőre ezt nem látom, hogy hogyan alakítanak ki egy olyan játékrendszert, amiben jól működnének a játékosok, úgyhogy szerintem ez a szellemi tőke hiányzik nagyon a Juventusnál, nem a pénz, mert azt láthatjuk a PSG-nél is pénz van, de ha nincs meg a szellemi tőke, a sportszakmai tudás, akkor nem lesznek nagyon komoly sikerek. Szerintem ezt a koncepciót kéne megtalálni a Juventusnak, hogy mi az a következő 5-10 év, és én nem látom azt, hogy meg lenne ez az irány, ez a koncepció. Én nem tudom elvitatni a sportszakmai tudást a Massimiliano Allegritől, szerintem az Allegri a megfelelő ember a megfelelő helyen. Én emlékszem a Juventusnak, az Allegrinek a Juventusnál töltött második szezonjára, amikor hát nagyon rosszul kezdte az idényt a Juventus. Akkor kapta meg Pogba 10-es meszt, ugye? Igen. És valami első, nem tudom én, 8 forduló után a Juventus a középmezőny alján volt. És akkor elkezdődött egy ilyen brutális győzelmi sorozat. És a Juventus végigverte a ligát, és mint a rakéta úgy lőtt ki, és végül is aztán megnyerte a bajnokságot. Ez a mintázat, ez ebben az idényben nekem nagyon ismerősnek tűnik. Az elején gyengén kezdett a Juventus, az utolsó 6 meccset nyerte. Most a legutóbb már kifejezetten meggyőző játékkal verte a Lációt. És hát legyőzte az Intert. Ezek a ezek az eredmények, ezek azt jelzik, hogy, hogy az Allegri kezdi összeszedni ezt a koncepciót, vagy összekapni a Juventus. Legkevesebb gólt kaptak eddig a szezonban. Hát a támadó játék meg borzasztóan néz ki. 7 gólt kaptak 15 meccsen? Igen. Hát igen. Ezek gyenge a támadó játék, de csapatnak a játékát úgy lehet felépíteni, hogy először is stabilizálod a védekezést, aztán a középpályás labdatartást, ez egy nézhetetlen foci. Igen, jelenleg nézhetetlen a Juventus játéka, így van. És aztán, amikor ez mindez már stabil, és tudjuk hozni a nulla-nullákat, akkor el kell kezdeni tudni gólokat lőni, és akkor el kell kezdeni tudni nyerni. De ezt nem lehet úgy felépíteni, hogy fussatok előre, rúgjatok sok gólt, abból mindig csőd van. Itt jegyzem meg egyébként, Kloppnál is ugyanez volt, ugye oda került a Liverpool élére, és neki is kellett 1-2 év, mire egy ütőképes csapatot tudott felépíteni. Itt meg egy nagyon szétvert keret van, tehát hogy nem, tényleg egy nagyon nagy samasztikából kell kihúzni a csapatot. Annyit akarok hozzátenni, hogy a Robinak a gondolatmenetéhez, hogy nem lehet, hogy arról van szó, hogy itt a szurkolók belettek ültetve egy olyan csapdába, egy ilyen türelmetlen érzés van a klub körül, hogy kellenek az eredmények. Ezt el lett velük hitetve, hogy majd jönnek az eredmények. És most ezt látjuk visszaköszönni, hogy a szurkolók a inger küszöbe ez teljesen máshol van. Teljesen sokkal türelmetlenebbek. Ja, igen. Ez 9 bajnoki cím után értető. A Juventus az messze éres volt arról, hogy ő nem rugott ki sose edzőket, hogyha lejárt egy szerződése, vagy ott lemondtak az edzők, mert ott ennek presztízse volt. Tehát a Sarri volt az, akit hosszú idő után meneszteni kellett, de mindig ott az edzők érezték a súlyát a tradíciónak, a klubnak a jelentőségének, és ezért lemondtak. És ez, most is erről van szó. Ha az Allegri biztos magában, akkor adnak neki időt. És időt, türelmet. Időt, igen. Arról van szó, hogy az Agnellinek kellett türelmet tanulnia, és lehet, hogy ő ezt a leckét egyszerűen úgymond igényelte. Tehát szüksége volt erre a leckére. Szüksége volt arra, hogy félig lerombolja azt, amit felépített, ahhoz, hogy fölfogja, hogy mit épített, és amikor legközelebb újraépíti, már nem kell lerombolnia, mert már ez tudatosul. De nem egyszerűen racionális, mert racionálisan értette ő, hogy mit épített fel. Érzelmileg. Nem fogta föl, nem tudta igazán fölfogni. Vannak olyan edzők, amelyek azonnal tudják szállítani az eredményt. A Conte ilyen. A Conte az első idényében azonnal tudja hozni az eredményt, mert ő egy nagy motivátor, nem egy nagy taktikus. Én azt hiszem, hogy egy évtizede nagyjából az ő csapatai ugyanazt játsszák, ugyanabban a felállásban jó formán. Tehát ő nem... Hát ő abban jó, hogy hogyan kell úgy irányítani egy mérkőzés, hogy nincsen nálad a labda, és azért labda nélküli irányításban ő szerintem az ő zseniális. Van egy adott koncepciója, minden csapatánál nagyon hasonló játékot játszik, és az működik. Amiben zseniális az, hogy ő összerak egy olyan csapatot, amelyik megdöglik érte a meccsen, amelyik szó szerint felszántja a pályát. Ő abban jó, hogy egy olyan csapatot rak a pályára, amelyiknek minden egyes tagja megdöglik érte. Amelyiknek minden egyes tagja felszántja a pályát Contéért. Amelyiknek minden egyes tagja minden egyes párbajt, párviadalt, minden egyes labdáért folytatott ütközetet megnyer, nagyobb arányban megnyer. És pont ez a lényeg, hogy tüdőből, tehát ő tüdőből ledarálja az ellenfeleket. De ez egyben kiégeti a csapatot, csak ezt láttuk például a Chelsea-nél is, hogy egy idő után elfárad így a kapcsolat. Van, elfárad a csapat. Meg a személyiség is olyan, hogy könnyen összeveszik mindenkivel. Azzal is jár, hogy a Conte nagyon versenyképes a bajnoki lebonyolításban, de nagyon nem versenyképes az egyenes kieséses igen. lebonyolításban. Én nem is tudom, hogy nyerte kupát. A Olaszországban nem nyert kupát. Európai kupát nem nyert. Én nem tudom, hogy a Angliában nyerte kupát. Én erre nem emlékszem, hogy Liga kupa vagy FA kupa becsúszott talán. Nagy szó, hogy tovább jutott a csoportkörben most a Tottenhammel. Azt is majdnem ebben ezt. Igen. De hogy ő ebben a nagy tétre menő meccsek megnyerésében nem jó. Ő arra jó, abban jó, hogy hétről hétre nagyon-nagyon masszívan, nagyon-nagyon nagy energiákkal küld föl egy csapatot, amely csapat szétfutja, szétütközi, ledarálja az ellenfelet. Ami még nekem hiányzik a Contéból, az a rotálásnak a képessége. Sokszor azt látjuk, hogy van egy nagyon erős 11-je, és mindig valahogy hiányoznak a padról az új erők. És egy ilyen, mint ami most össze volt, hogy 3 pont a meccs, ez előbb-utóbb kijön egy ilyen keretem. Akkor van egy játékos, aki nem az ő embere, őt nem akarták, hogy leigazolják, hogy jó játékos, akkor ő azt nem fogja játszatni. Azt. Hát ez, igen. Mert neki nagyon fontos a személyes kapcsolat a játékosaival. Tehát ő neki nagyon fontos. Tehát ő azt a játék, azért a játékosért a sajtótájékoztatóin kiáll, az a játékos az meg halljon bele abba a meccsbe. Egy lássa, hogy belehal abba a meccsbe. És a Conténak ez a biztosíték, ez a garancia arra, hogy az az ő játékosa. És amikor ő összerak egy ilyen csapatot, ezzel egyszerűen félre söpri a de ez egy rövid távú, tehát olyan, mint egy rövid távfutó, olyan, mint 100 méteres síkfutás. És akkor ehhez képest vannak a nagy taktikusok, akiknek egy játékrendszert, egy bonyolult struktúrát kell felépíteniük, ami több idénybe is beletelik. A Guardiola az ilyen, a Klopp is ilyen, az Allegri is ilyen. Ő ott nem lehet elvárni, hogy az első idényt megnyerje. És akkor a Mourinho az, aki a második idénye szokott igazából lenni, de a harmadik idény után már nem is edző sehol, mert ő gyakorlatilag azok az energiák, amiket ő használ, az gyűlölet energiák, azok szétvernek, szétégetnek egy közösséget. Az nem összetartható az a közösség olyan módon. Ő tényleg rövid távon tud nagyon jó eredményeket hozni. Egy kérdésem lenne még, hogyha ebben fér az első blokkba, a kintebbről nézve, hogy a mai fociban van-e lehetősége az időre, a türelemre? Vagy ez már kezd teljesen kikopni? Jó közérveid, én értem, hogy kellene idő, csak van-e erre lehetőség? Hát ahonnan kikopik, onnan az eredmények is elmaradnak majd. Hát ugye a türelemre szükség van. Én értem, hogy a korszellemmel ez ellentétes, hanem itt és most kell az eredmény, úgy a klubvezetőknek, mint a szurkolóknak, meg a kommentelőknek, de ezzel a kudarc jár együtt, és minél előbb tanulja meg a szurkoló, meg a klubvezető, hogy türelem kell, hogy a jó munkához idő kell, annál jobbak lesznek az eredmények. Minél később tanulja meg, annál később jönnek a jó eredmények. Le kellett igazolni minden áron a Ronaldót, ami az identitás elveszítésének tulajdonképpen csak a betetőzése volt. Már az nem pusztán a Ronaldo leigazolása volt ott a probléma, hanem az a szemlélet, amiből a Ronaldo leigazolása is következett. És a Ronaldo az gyakorlatilag elvégezte ezt a munkát, elvégezte a Juventus identitástalanítását. Sikerült leigazolni a Juventushoz egy olyan brandet, ami erősebb brand, erősebb globális brand, mint a Juventus. És az Agnelli nem vette észre, hogy nem a Juventus igazolta le a Ronaldót, hanem a Ronaldo igazolta le a Juventus, és zsebre is vágta a Juventus. Kapott pár gólt, a rekordjai jók voltak. És a Ronaldo megrúgta a góljait, a Ronaldo tovább írta a legendáját, a Ronaldo azt tovább mélyítette a saját brandjét, és közben a Juventus gyakorlatilag megsemmisült Juventusnak lenni. Azok a játékosok, akik pár éven belül bajnokok ligáját nyerhettek volna a Juventusszal, mint a Dybala, mint a Higuain, mint a Pjanic, mint a Bernardeschi. Ezek a játékosok, ezek lehanyatlottak. Ezek a játékosok nem tudtak a Ronaldo mellett fejlődni, mert a Ronaldónak kellett minden labdát kapnia. Pedig milyen jól nézett ki az Instán, amikor együtt csinálták a felüléseket, Dybala meg Ronaldo, na, ugye? Igen. Na, az Instát megnyerte a Juventus. Sikerült az Instát megnyerni, és a labdarúgást elveszíteni. 2 évre. Most igen, és tudod, arról van szó, hogy egy olyan játékos sikerült igazolni, amelyik magát is fontosabbnak tartja, fontosabbnak tekinti, mint a klubot. És a Ronaldo így széttárja a karját, amikor azt mondják, hogy nem vagy fontosabb, mint a klub. Hát nem, hát a góljaim azok nem fontosabb. 101 gól, amit megrúgtam a Juventusban 3 szezon alatt, az nem fontos. Erre nincs szüksége a Juventusnak. Hát akkor én itt se vagyok. Hát akkor én már megyek is. Hát nekem az én globális brandemet máshol sokkal többre fogják értékelni. És világos, hogy ezek a gólok, ezek hasznosak, meg fontosak. Csak hogy ezeket a gólokat megrugdosta volna, lehet, hogy nem egyedül a Higuain. És nem lett volna akkora personális élmény a dolog. De megrúgdosta volna a Higuain, meg a Dybala, meg a Bernardeschi, meg még egy jó páran azok a játékosok, akik a Ronaldo érkezése után gyakorlatilag lenullázódtak, és azóta meg lehet nézni, hogy amióta a Juventus leigazolta a Ronaldót, annak a csapatnak a játékosai ma hol tartanak. Gyakorlatilag megsemmisültek. Az a helyzet, hogy a Real Madridon kívül nincs még egy olyan klub a világon, amelyik egy ilyen narcisztikus egóval elbírna, amelyik azt bírná hinni önmagáról, hogy nagyobb, mint egy ekkora narcisztikus egó, egy ekkora felfuvalkodott hólyag, mint a Ronaldo. És a Real Madrid sem egyszerűen ez a klub, mert ez a klub a Real Madrid, hanem a Real Madrid ez a klub lett úgy, hogy a Ronaldo ebben a klubban lett az a hatalmas egó, ami lett. Tehát 9 év alatt lett a Ronaldo a Real Madridban. Hogyha egyszerűen csak ezt a mostani Ronaldót leigazolná egy még akkora klub, mint a Real Madrid, már nem tudná kezelni. Ez csak úgy vált kezelhetővé, hogy évről évre gyakorlatilag együtt növekedett a Real Madrid és a Ronaldo nimbusza, és kvázi a Ronaldo kitöltötte a Bernabeu stadiont az egójával. Tehát a helyzet az, hogy a Cristiano Ronaldo tényleg fontosabbnak tekinti magát, mint amilyen a klub, és erről a marketingesei meg a PR-osai győzték meg, és hát a számok nem hazudnak. Tényleg több Insta lájkja van, mint a legtöbb klubnak, akár a Juventusnak. Tényleg a Juventus tényleg egy erős marketing érvet hozott önmaga mellett a Ronaldónak a leigazolásával, csak azt nem érti meg, vagy azt nem értette az Agnelli, hogy ez a nagyon erős marketingérv, a Ronaldo mém háttérbe szorítja a klubot, háttérbe szorítja a Juventust, és amikor Ronaldo elmegy, akkor egy romhalmazt hagy maga mögött, és meg lehet nézni, hogy mi a Juventus azóta, hogy gyakorlatilag az a mély repülés, amit a Juventus azóta produkál, az a Ronaldo leigazolásának a következménye. Ezeket a romokat, amik Torinóban maradtak, ezeket a Ronaldo hagyta maga mögött. Arról van szó, hogy a hatalmas egójával szétvert mindent maga körül. Arról van szó, hogy egyetlen edző nem volt a Juventusnál, amelyik egy idénynél tovább bírta volna a Ronaldót edzeni. Minden edzőt ki kellett rúgni minden idény végén, mert edzők széttárták a karjukat, és azt mondták, hogy én értem, hogy én nekem be kell őt raknom a csapatba, én értem, hogy én nekem úgy kell a játékot kialakítanom, hogy ő rúgja a gólt, de így nem tudok nyerni. Még a Sarri megnyerte nagyon szorosan a bajnokságot, de hogy a bajnokok ligájában a Juventus versenyképességének vége lett. Olyan csapatok haigálták ki a Juventust a bajnokok ligájából, mint a Lyon, meg az Ajax, meg a Porto. Hát ez nem méltó a Juventushoz. Hát az a helyzet, hogy a Ronaldo mint jelenség, meg ez a personális élmény, hogy Messi vagy Ronaldo, hogy a futball a személyekről, a csillogó sztárokról szól, arról, hogy itt van egy futballista, aki nagyobb százalékkal rúgja be a gólokat, mint más futballisták, jobb százalékkal értékesíti a gólhelyzeteit, mint a Higuain. Nem ezen múlik, soha nem ezeken az adatokon, nem ezeken a számokon múlik az, hogy egy csapat nyere vagy sem. A Ronaldo szétverte az öltözőt. Az irdatlan egójával szétverte az öltözőt. A Ronaldo az elképesztő narcizmusával túlragyogta a klubot, túlragyogta a klub étosza elsüllyedt mellette. Az a helyzet, hogy a Juventus elveszejtette önmagát azért, hogy megnyerje a nagyfülű trófeát. És végül, ahogyan azzal az eposzokban lenni szokott, végül önmagát is elveszejtette, a nagyfülű trófea meg olyan messze került tőle, amit most már így lesántulva soha nem is ér. De neki a nagyfülű trófea csak egy köztes volt, hogy eléri az aranylabdát. Hát meg ami nagyon-nagyon érdekes itt, az pedig a Cristiano Ronaldónak az interjúja, amit most adott a The Sun újságírójának, Piers Morgannek, és akkor most egy jó pár dolgot idéznek ebből az interjúból, mert főleg annak függvényében, amit mondtál, nagyon érdekes, hogy hol tart Ronaldónak az egocentrikus, narcisztikus személyiség. És ebben az interjúban elmondta, hogy amióta ő legutoljára itt járt a Manchester Unitedban, semmit nem fejlődött a klub szakmailag, és még ugyanazon a szinten áll, mint még egy jó pár évtizeddel ezelőtt, akkor személyesen kritizálta Erik ten Hag edzőt, és azt mondta, hogy nem tiszteli őt, mert ő sem tiszteli Cristiano Ronaldót. Ezután pedig kiosztott a Wayne Rooney-t, aki Ronaldo szerint Rooney csak azért kritizálja őt szakértőként, mert ő egyszerűen már ír az ő pályafutására, és Rooney már ekkor nem futballozott, és ő még mindig nagyon magas szinten van, meg hát ő sokkal jobb képű, mint Rooney ezt is hozzátette. Legutóbbi, ezelőtti Manchester United edzőről, Ralf Rangnickról azt mondta, hogy mielőtt még találkoztak, nem is hallott soha róla, pedig BL elődöntőt is megjárta Rangnick, és azt mondta, hogy szerinte ő igazából nem is egy edző, és utána pedig azt mondta Cristiano Ronaldo, hogy elárult őt a Manchester United, és fekete bárány csinált belőle a médiában a szurkolók előtt. Cristiano Ronaldo most mindent megtesz azért, hogy lerombolja azt a nimbuszát, azt az elismert karrierjét, amit itt felépített magának az elmúlt években, évtizedekben? Igen, valószínűleg igen, de már a szakmai értékelése, a szakmai konszenzus azzal kapcsolatban, hogy Cristiano Ronaldo egy mennyire nagy futballista, már háttérbe szorult a instalájkoknak, a távol-keleti szurkoló tini lányoknak a rajongása, imádata és a kattintásai mögött. Háttérbe szorult. Már az fontosabb. Már az legitimálja. Cristiano Ronaldo egy popsztár. Ő már mondhat ilyeneket, hogy egy klub őt elárulta. Mert ő akkora ember, mert ő akkora valaki, hogy ő nem tiszteli az edzőt, mert az edző sem tiszteli őt. Ő így gondol magára, és a helyzet az, hogy a popsztársága, a popsztár státusza az tulajdonképpen indokolja, hogy ő így gondoljon magára. Ő egy instaposztot kirak, és azzal több pénzt termel, mint a Manchester United, amikor elutazik valami túrára, és ott föllép. Én értem azt a nézőpontot, ahonnan ezt a dolgot ő nézi, csak ez nem sportszakmai nézőpont. Hát Ferguson ezt ismerte fel, ezért küldte el annó David Beckham Cristiano Ronaldót, mert egy játékos nem lehet több, mint a klub, és ma már abban a világban élünk, hogy ezek a játékosok rockstárok is. Csak valahogy nem vette észre az Alex Ferguson, hogy mivé vált a Ronaldo azután, hogy elment. Elment a Unitedből. Amikor a Unitedben játszott a Ronaldo, én emlékszem, akkor még szélsőt játszott. És persze hát azt a szélsőt játszotta, amelyik nem beadja a labdát, hanem befelé cselez, és úgy lő kapura. Egyébként az interjúban elmondta Ronaldo, hogy nagyon érdekes szitu volt, hogy a City mindenáron meg akarta szerezni. És amikor ezt megtudta a United, akkor mondta Ferguson, hogy na, erről szó se lehet. Egyébként nem is biztos, hogy eszükbe jutott volna Ronaldot leigazolni, csak volt egy ilyen fajta nyomás rajtuk, hogy ezt nem tehetjük meg, hát hogy elengedjük a Ronaldot. Mennyire jól működik nélküle a csapat Ten Hag irányításánál is. Igen, és talán pont a Manchesternél is, ugye az elmúlt 10 év, hogyha nyertek egy Európa Ligát, tehát, hogy amióta Ronaldo elment, talán egy-két bajnokságot nyertek, és semmit amióta azóta. Amióta Ferguson elment. Így van. Így pontos. Nem így a Ronaldo távozása volt a határkő, amióta így sikertelen a United, hanem így van, a Ferguson ezt távozása. Akartam mondani. Igen, hát hiányzik a Unitednál az adatalapú átállás. Ugyanez a jelenség volt, mint a Juventusnál, türelmetlenség volt. Mindig volt egy edző, egy-két sikertelen szezon, szia, nem tudtak építkezni. Most szerintem találtak egy olyan karaktert a Holland Ten Hag személyében, aki ezt tudja szimbolizálni, ezt a karaktert, akivel föl lehet építeni egy hosszú távú projektet. És most dilemma elé kerültek, hogy vagy Ronaldo, az ő a popsztárunk, vagy a hosszú távú projekt, és szerintem most a hosszú távú projektre tették le a voksukat, és ezért sértődött meg De hát a Cristiano Ronaldónak minden gesztusa, a jelenlétének minden egyes momentuma hamis, hazug és álságos. Nem lehet olyan szögből fényképezni a csávót, hogy ne úgy viselkedjen, mint egy modell, akit épp fotóznak. A meccsen is pózol. Folyamatosan pózol. Hát a jelenléte egyszerűen toxikus, mérgező, megmérgezi az öltözőt, megmérgez maga körül mindent. Én értem, hogy van ez a futballt amúgy kevéssé szeretők és kevéssé értők által duzzasztott mítosz, hogy Cristiano Ronaldo a plusz. Ha őt még egy Cristiano Ronaldo, aki, és tudod, ez az ordas médiaközhely egyetlen villanásával egy teljes meccset eldönt. Tudod, egy villanás, ezek a sztárok, ezek csillognak, egy villanás is eldönt egy teljes, ahonnan ő nézi, ahonnan ő, aki amúgy nem is szereti a focit, nem is érdekli a foci, annyit tud megjegyezni az egész fociról, hogy Cristiano Ronaldo meg Messi, meg ezt a hülyeséget, amit hall újra meg újra a Sport Egyen, hogy a csillogó sztár egyetlen villanásával eldönt egy meccset, és akkor ennyit tudott memorizálni összesen, és ő azt látja, hogy a Cristiano Ronaldo villant egyet, hát ennyi egy meccs, hogy le kell igazolni egy ilyen csodás csillogó sztárt, és a villanásával eldönti a meccset. Nem. Az a meccs, az elképesztően sok adatból, elképesztően sok posztból, elképesztően bonyolult játékrendszerből, elképesztően sok edzésből, elképesztően összetett taktikai felkészítésből állt össze, és a végén ott van egy Ronaldo gól. De a közönség, főleg amelyik erre a personalizált élményre fogékony, az csak a Ronaldo gólt látja ebből az egészből. Meg lehet nézni, hogy a Real Madrid hogyan kezelte a Ronaldo távozását követő helyzetet. Ott valahogy nem omlott össze minden, érdekes módon. Mert volt egy nagyon-nagyon erős, karizmatikus Zidane, akit vissza lehetett hozni a klubhoz, akkor, amikor úgy látszott, hogy a Real Madrid étosz elsüllyed. Aztán volt az ő mestere, aki még a Juventusnál edzette őt, Carlo Ancelotti, és aki aztán később a Real Madridnál a Zidane az Ancelottinak a másodedzője volt, visszahozta Ancelottit. És Vinicius Junior foglalt el Cristiano Ronaldónak a helyét, és bajnokok ligája győzelem lett a dologból, meg bajnoki cím lett a dologból. Hogy lehetett ezt a csillogó sztárt, ezt az öt aranylabdát egy Vinicius Juniorral csak így pótolni? Milyen különös, és milyen érdekes, hogy azokat a gólokat, amiket addig a Cristiano Ronaldo rúgott, azokat a Karim Benzema elkezdte megrúgdosni. Nem pont annyit. De besegített a Rodrigo, meg a Vinicius Junior, és a végén meglettek azok a gólok, amiket a Cristiano Ronaldo nem vitte el őket Torinóba, hanem azok ott meglettek Madridban. Egyszerűen arról van szó, hogy a Real Madrid, amelyik felnövesztette ezt a hatalmas egót, aztán elengedte ezt a hatalmas egót, ki tudta tölteni ezt az űrt. Hát de meg amikor... ott volt Modric, ott volt Kroos, Casemiro, egy nagyon erős középpálya, nagyon jó rendszer, Sergio Ramos személyen a világ egyik legjobb első védője, hogyha akkoriban nem a legeslegjobb. Ott volt egy Karim Benzema, aki védekezésben Ronaldóról rengeteg terhet letett, és ami Ronaldónak a legnagyobb problémája, hogy nem helyez nyomást az ellenfél védőire, taktikailag védekezésben nagyobb, borzasztó Ronaldo, az Benzema mind kipoltolta meg ez a fantasztikus középpálya. Egyezni akkor nagyon jól tudott Ronaldo. Ronaldo egy jó befejező volt, kiváló lövőtechnikával, a gólokat hozta Ronaldo, de mellette volt egy olyan rendszer, egy olyan csapat, ami Ronaldo hiányosságait maximálisan tudta pótolni, és ezt láthatjuk, hogy elment Ronaldo, és ez a csapat ugyanúgy egy jó csapat maradt, és tudatosan építkeznek, és megtalálták Ronaldo személye után azt a fiatal sztárt, aki majd megint marketingileg hozzá fogja adni a plusz, de a csapat működik, mert ez egy jól felépített struktúra. Igen, és a Real Madrid egy olyan klub, egy olyan vállalat, amelyik nem gondolja azt, nincsen komplexusos, és nem gondolja azt, hogy ő kevesebbet ér, mint a Ronaldo. Nem remeg a térde, amikor bejön Ronaldo. Nem, mert ugye ezt tökéletesen felépítette Perez, amikor Figót leigazolta annak idején a galaktikusok eszméjével, hogy nem egy galaktikus, hanem sok, és igen, attól egymást kioltják ezek az egók valahol. Igen, csak ezek sokszor mellé... Sokszor nem működött. Igen, csak ezek mellé nem lehet egy Ten Hagot leigazolni edzőnek, mert ezek megeszik reggelire. Hanem ezek mellé Zidant kell igazolni, vagy Ancelottit kell igazolni. Igen, de ezek, hány ilyen edző van, akire egy Ronaldo nem mondja azt, hogy ez kicsoda, ennek még sose hallottam a nevét. Hány ilyen edző van a világon? Nincs olyan sok. Igen. Hát ez, ott ez a nehéz feladat. És egyébként mit gondolsz ezekről az öltöző uralta csapatokról? Chelsea-ről hallani sokszor, hogy edzőket buktatnak. Hát borzalmasnak találom. Ez milyen jelenség? Hát meg a Kylian Mbappé, aki már hát... úgymond edzőket buktat, úgymond játékosokat igazol. Ronaldo útjára lépett. Igen, igen. Már hatalmasabb, mint a klub. Már ebben is amerikanizálódott az európai labdarúgás. Látjuk, hogy LeBron James csapatokat épít föl, stb. Ott vannak ilyen nagy edzőbuktatások. Amikor egy Netsnél egy Steve Nash-el így el lehet bánni. Tehát igen, vannak itt párhuzamok. Csak az a különös, hogy amíg Amerikában hagyományosan azt figyeltük meg, hogy a gazdaság az neoliberális, sokkal neoliberálisabb, a piac az sokkal szabadabb, a kapitalizmus az sokkal burjánzóbb, mint Európában, ahol az állami kontroll az sokkal erősebb, fékezve van a kapitalizmus, kvázi élhetőbb társadalmak, szociálisabb piacgazdaságok. Addig a sportban pont fordítva van. Amerikában nagyon keményen van szabályozva a liga, Amerikában ki vannak egyensúlyozva az erőviszonyok, olyan igazolási szabályok vannak, aminek a révén nem építhetsz fel egy háromszor, négyszer olyan erős csapatot, mint a riválisaid, nem igazolhatod szarrá magadat, nyers tőkerőből darálhatsz le egy ligát, ahogyan ezek a Real Madridok csinálják, Bayern Münchenek csinálják, hanem ott igenis... Igenis, ki van egyensúlyozva, meg fizetési sapkák vannak. Meg a draft rendszer. Ott fizetési sapkák vannak. Persze, egy LeBron James a szponzorai révén megkeresheti azt a hallatlan pénzt, hogy utána már meg tudjon vásárolni akár egy klubot, de nem olyan pénzekért igazolnak a játékosok Amerikában egyetlen sportágban sem, mint amilyen pénzekért Európában. Különös, mintha Európa a futball piac liberalizálásával kompenzálná az amúgy szociális piacgazdaságát. Amerika meg minthogyha a sportpiacoknak az erős kontrolljával kompenzálná a saját vadkapitalizmusát, kaszinókapitalizmusát. Hát nekem az, ahogyan az amerikai sportágak menedzselve vannak, úgy a ligák részéről, a szövetségek részéről, az sokkal szimpatikusabb, és sokkal jobban örülnék, hogyha európai futball is kiegyensúlyozottabb lenne. Sokkal transzparensebb? Azt tetszik benne? Igen, az is tetszik benne, hogy transzparensebb, meg az is tetszik benne, hogy a szabályok úgy vannak megállapítva, hogyha egy csapat nagyon kiemelkedik, nagyon kimagasodik a többi közül, akkor az kvázi visszaüt rá, kvázi bünteti a túlerősödést. A szabály is így ezáltal így kiegyensúlyoz, és folyamatosan élvezhetővé teszi a ligákat. Ezzel szemben Európában, meg most már az, hogy ötször lehet cserélni, megint, és az, hogy háromról ötre emelik. Mi egyébként itt a VB-nél kapcsolatban mit szólsz a 20 perces hosszabbításokhoz? Meg a 26 fős kerethez. Igen, ez ugyan, tehát pont ez az, amiről beszélek, folyamatosan növeli a különbséget a gazdag klubok, meg a szegény klubok, a nagy erős válogatottak, meg a nyomorult szarválogatottak közül. A nyomorult szarválogatottnak nem egy főnyeremény az, hogy ötöt cserélhet, mert még szarabb játékosai ülnek a padon. De azoknak a válogatottaknak, Az edzőnek fő a feje, hogy kitültessen a padra, mert francia válogatott, amiből hiányzik a Kanté, hiányzik a Pogba, hiányzik az Nkunku, hiányzik a Benzema, és így is Kingsley Comanokat hoz be a Deschamps padról. Hát nekik ez, köszönik ez az öt csere, tök jó. Sőt, a 26. ugye megsérül Benzos helyére nem hívott meg senkit, mert hát jók vagyunk, 25 is elég lesz. Nem hívott meg senkit. Igen, akkorára lett duzzasztva a keret, hogy a Deschamps azt mondja, ezt nem töltjük ki. Ez férjen bele. Igen, franciák vagyunk. És ha már a katari világbajnokság, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a te véleményedre, mert ez a világbajnokság szerintem minden idők legmegosztóbb világbajnoksága, teljesen jogosan. Hát 2010 óta a hivatalos adatszerű csak 37 halálos baleset volt, és ebből csak 3 munkahely, de nagyon sok cikk, 6500 vendégmunkásról beszél, hogy ilyen sokan veszítették az életüket a csilliárdos, gyönyörű stadionnak az építése során. Emellett akkor mondhatjuk azt is, hogy ez a világbajnokság 220 milliárd dollárból készült el, és az eddigi listavezető Brazília volt 15 milliárd dollárral, kicsivel nagy lett az ugrás itt a legutóbbi vezetés közben, és utána pedig, ami még az egy komoly probléma az, hogy itt olyan szabályok vannak ebben az országban, amit így európai, meg olyan tiltások, amit így európai szemmel nagyon-nagyon nehezen emésztünk meg. Lehet azt mondani, hogy ez a világbajnokság a labdarúgásnak a mélypontja, vagy azért eddig is a politika nagyon beszövődött a labdarúgásba, és azért morálisan, etikailag, erkölcsileg mindig is megkérdőjelezhető döntések voltak, vagy most tényleg átléptünk egy szintet? Hát azért a futball mélypontja azért én úgy gondolom, hogy mégiscsak a 2002-es VB volt. Hát azért, ami ott történt, azért bízom abban, hogy ezúttal nem fog megismétlődni. Már hogyha sportszakmailag nézzük, de hogyha azt nézzük, hogy futball a sportpolitika szempontjából nézzük a dolgot, hát ezt a VB-t nem lett volna szabad Katarnak adni, nem lett volna szabad télen tartani, nem lett volna szabad hagyni, hogy nyugati normák szerint elfogadhatatlan munkakörülmények között darálják le emberi ezreknek az életét a stadionok építése során, és ezek után legalább a nagy szövetségeknek közösen kellett volna fellépniük a FIFA-val szemben. Tehát ha ezek a nagy szövetségek, mondjuk francia, német, angol, holland, brazil, argentin, portugál, spanyol szövetségek így együtt ultimátumot adnak a FIFA-nak, a FIFA nem engedheti meg magának, hogy azt mondja, hogy akkor kizárlak titeket a VB-ről, mert az milyen VB lesz. Nincsen nézettség. Milyen VB lesz. A FIFA magát szúrná tökön ezzel. Ezt nem tehetné meg. Csak, talán akkor kijutottunk volna, nem? Igen, akkor lehet, hogy kijutottunk, talán megnyerjük. Ilyet nem lehet csinálni, nem lehet ilyet csinálni, mert senki nem fog össze senkivel, senki nem koordinál senkivel, senki nem működik együtt senkivel, mert nincsenek magasabb célok, csak a pénz. Az a baj, hogy kilettünk vásárolva a futballból is, ahogy kilettünk vásárolva a politikából is, ahogy kilettünk vásárolva a kultúrából is. Ugye olyan módon minden téren a pénz többet ér, mint az adott területnek az étosza. Többet ér, mint a politikának az étosza, így ki lett vásárolva a szuverenitásunk, többet ér, mint a kultúrának az étosza, így a szórakoztatóipar gyakorlatilag kiszorította a kultúrát, vagy átformálta a kultúrát a maga képére. A focival ugyanezt történt. Nincsen olyan szempont, amelynek a mentén azt mondja egy belga, egy holland, egy spanyol, egy portugál, egy angol, német szövetség, hogy én nem akarok indulni a VB-n. Ilyen körülmények között nem akarok indulni, kihagyjuk ezt a VB-t, vagy kiköveteljük, hogy ne Katarban legyen, vagy kiköveteljük, hogy olyan körülmények között folyjon, amilyen körülmények között az emberséges, vagy kulturált, vagy normális, mert nincsenek emberségességi, vagy kulturális, vagy normális szempontok, hanem kizárólag a megtérülés, kizárólag a marketing szempontok érvényesülnek, és ad-hoc tiltakozásoknak adunk helyt, mert az is barátja a marketing megtérülésnek. Hát, hogyha én befogom a számat, de azért játszom, akkor a szponzor is örül, meg én tulajdonképpen kielégítettem a lelkiismeretemet, meg ezzel üzenek az otthoniaknak is, van egy kis jó emberkedés, de nem sérti az üzleti érdekeket. De az üzleti érdekeket nem lehet kockáztatni. Nem lehet kockáztatni. Hát itt hatalmas cégek, a szereléseket gyártó cégek. Szóval egyébként, amikor a németek befogják a szájukat, az nem üzleti érdek? Hogy abban nincsen pénz, mert azért ezek a karszalagok a Premier League-ben, Bundesliga-ban, vagy akár Amerikában is azért szerintem sokszor ezek olyan érdekek, amik mellett pénz is van, és emiatt is bevele állnak. Igen, az biztos, hogy az LMBT aktivizmus, meg a BLM aktivizmus az eléggé tőkebarát forradalmi aktivizmus, eléggé tőkebarát baloldaliság, hogy úgy mondjam, bármennyire is ellentmondásos a tőkebarát baloldaliság szókapcsolat, ezt arra találták ki, legyünk úgy baloldaliak, hogy azt a piac támogassa, sőt, szponzorálja. Ezt én értem, és ebben egyet is értek. És én nagyon nem tetszik nekem az, amikor a politikát behurcolják a futballpályára, akár térdeplés, akár szivárvány színű karszalak képében. De amióta azt látom, hogy a katari rendezők, azok idegesek a szivárvány színű karszalagra, bevallom, hogy egy kicsit megszerettem. A VB itt az utolsó kérdésként pedig az lenne, hogy kinek szurkolsz a világbajnokságon? Van-e olyan ország, olyan csapat, aki szimpatikus számodra, és örülnél, hogyha meg tudnák nyerni a világbajnokságot? Hát én a hollandoknak örülnék a legjobban, bevallom. Három VB döntőt vesztettek el, és hát mind a három VB döntőt meg kellett volna nyerniük. Én szerintem. És hát hogyha van szerencsétlenebb válogatott, mint a magyar, ugye a futballvilágbajnokságok történetében, akkor az a holland. Én nagyon örülnék, én nagyon szívesen látnám azt, hogy a Van Gaal válogatottja, főleg a Louis Van Gaalnak a személyes nimbusza is hát mintegy megérdemelné a világbajnoki címet, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha a Van Gaalnak a válogatottja nyerne, de hogyha... A Katar akkor szintén. Ilyen se volt még, hogy egy nem létező szövetség, egy nem létező válogatott látja vendégül a világot. Ilyen se volt még, hogy a világbajnokság nyitó meccsén a házigazda kikapjon. Hát, és ráadásul úgy, hogy 9 hónapon keresztül edzőtáboroztak, zárt ajtók mögött, és hát azért látszik a játékosok meg az edzőkön, hogy milyen politikai nyomás van rajtuk, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes kísérlet Katar, és hát egyelőre nem nagyon néz ki jól. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk, köszönöm, és beszélgettünk egy nagyon jót. Most pedig akkor búcsúzunk a kedves nézőktől és hallgatóktól. Sziasztok! Sziasztok!